Poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Jest siódma. Krystian Hanke, zapraszam w czwartek, 6 lipca. Przed nami serwis. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Prezydent Stanów Zjednoczonych w Polsce. Za ponad 2 godziny zacznie się spotkanie Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą. W tym serwisie Trójki powiemy też o cenach tej wizyty, o oczekiwaniach obu stron. Będziemy również ostrzegać mieszkańców Warszawy, bo od rana są i będą utrudnienia w ruchu. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek PO odrzucony przez większość posłów. Wieczorem Air Force One wylądował na Okęciu. Prezydent Stanów Zjednoczonych został przywitany m.in. przez szefa polskiej dyplomacji, ale spotkania i rozmowy zaplanowano na dzisiaj. O 9.30 na Zamku Królewskim zacznie się rozmowa Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą. Będą też rozmowy delegacji obu krajów. Potem oświadczenie prezydentów. Przed godziną 11 zacznie się szczyt Trójmorza, a o godzinie 13 na Placu Krasińskich Donald Trump wygłosi, jak zapewnia Biały Dom, ważne przemówienie. Bezpieczeństwo, gospodarka i polityka międzynarodowa to główne punkty wizyty amerykańskiego prezydenta. Warszawie zależy na wydłużeniu obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju i zawarciu dobrego kontraktu na dostawy gazu z USA. Istotnym tematem rozmów obu prezydentów będzie także budowa tarczy antyrakietowej i polsko-amerykańska współpraca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Karol Darmoros. Stany Zjednoczone to kluczowy gracz w NATO, podkreśla wicemarszałek Senatu Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości. Im silniejsze związki ze Stanami Zjednoczonymi, również te związki gospodarcze, tym większa pewność, że Ameryka przyjdzie nam z pomocą, kiedy tej pomocy będziemy potrzebować. Polsce zależy na przedłużeniu obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju tak długo, jak będzie utrzymywało się zagrożenie ze wschodu. Kolejnym aspektem bezpieczeństwa jest energetyka i potencjalny kontrakt na dostawy gazu zza oceanu. Prezydent Trump też dawał w ostatnim czasie temu wyraz, mówiąc, że surowce amerykańskie, amerykański gaz będzie sprzedawany poza Stany Zjednoczone. Mówi rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, a szef gabinetu Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski podkreśla wagę programowego przemówienia prezydenta Trumpa na Placu Krasińskich. Dotyczące polityki bezpieczeństwa Europy, także relacji polsko-amerykańskich. Prezydenci Duda i Trump wezmą też udział w szczycie inicjatywy Trójmorza. 12 państw tego regionu ma zabiegać o amerykańskie inwestycje w europejską infrastrukturę. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Warszawie dziś specjalne procedury bezpieczeństwa. Pełne ręce pracy mają specsłużby i kilka tysięcy policjantów ściągniętych do stolicy z innych regionów kraju. Wizyta Donalda Trumpa i szczyt Trójmorza to wezwanie również dla mieszkańców. Zamknięte ulice, zakaz zatrzymywania się i zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej. Wszędzie tam, gdzie będzie się pojawiał Donald Trump, kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. W czasie przejazdu kolumn ulice na kilkanaście minut będą zamykane. Od rana na pewno warto omijać Aleje Jerozolimskie na wysokości hotelu Marriott. Także okolice Placu Zamkowego. Prowadzono zmiany w zasadach parkowania. Plac Krasińskich został wyłączony w ogóle. Dlatego zastępca dyrektora Polityki Mobilności i Transportu Michał Domaracki apeluje, aby korzystać z oznakowania aktualnego, które jest ustawione na warszawskich ulicach, aby nie jeździć na pamięć. To ważne, bo litości dla warszawiaków nie ma ani policja, ani Straż Miejska, która źle zaparkowane samochody odholowuje. Zarząd Transportu Miejskiego zachęca do korzystania z metra, a także pociągów linii średnicowej. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Według premier Beaty Szydło Mariusz Błaszczak jest najlepszym ministrem spraw wewnętrznych od 2007 roku. Podobnie uważa szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Posłowie większością głosów odrzucili wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Wniosek złożyła Platforma Obywatelska. Politycy tej partii uważają, że Mariusz Błaszczak powinien stracić stanowisko między innymi dlatego, że nie zareagował odpowiednio na tragiczne wydarzenia we wrocławskim komisariacie. W ubiegłym roku zmarł tam 25-letni Igor Stachowiak. O sejmowej debacie Mariusz Pieśniewski. Platforma Obywatelska krytykowała brak szybkich decyzji po śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie policji. Adam Szłapka z Nowoczesnej zarzucał prezesowi PiS kupowanie wierności za cenę bezpieczeństwa obywateli. Pan Błaszczak jest po prostu beznadziejnym ministrem. Paweł Kukiz obwiniał PiS i PO o polityczne spory. Policja idzie na dno w czasie, kiedy wy na śmierci Stachowiaka zbijacie kapitał polityczny. Anna Siarkowska z Koła Poselskiego Republikanie. Krzyk rozpaczy Platformy Obywatelskiej, która jest dziś politycznym bankrutem. To jest człowiek, który rzeczywiście pracuje dla Polski. Prezes PiS Jarosław Kaczyński. To jest jeden z najlepszych ministrów. Opozycji po raz kolejny nie udało się odwołać ministra rządu Beaty Szydło. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaapelował do Ministerstwa Finansów o niewprowadzanie wysokiej akcyzy na płyny do papierosów elektronicznych. W tej chwili te substancje w ogóle nie są obłożone podatkiem. Prezes Związku Cezary Kaźmierczak boi się dużego wzrostu ceny. Dojdzie do katastrofy na tym rynku. Wszyscy przejdą do szarej strefy. Ale wiceminister finansów Wiesław Jańczyk wyjaśnia, że stawka na poziomie 70 groszy za mililitr płynów do papierosów elektronicznych jest przemyślana. Stawka jest oparta na tych wyliczeniach, które zgromadziliśmy, analizując rynki krajów europejskich. Rzeczą zrozumiałą jest to, że branża dopomina się tego, żeby te wakacje podatkowe trwały jak najdłużej. Onkolog Krzysztof Przewoźniak uważa, że elektroniczne papierosy są tak samo szkodliwe jak tradycyjne i powinny być objęte restrykcjami jak inne wyroby tytoniowe. Najnowsze badania też wskazują na ryzyko uszkodzenia DNA podczas używania papierosów elektronicznych. Te papierosy są na rynku od 10 lat, ale wciąż nie zostały do końca przebadane. Są modne szczególnie wśród ludzi młodych. I to wszystkie informacje teraz. Wiadomości w skrócie na antenie Trójki o 7.30. Teraz pora na informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek te dobre dotyczące Wimbledonu, bo dawno nie było tak dobrych wielkoszlemowych informacji związanych z Jerzym Janowiczem. Polak awansował do trzeciej rundy turnieju. Pokonał rozstawionego z 14 Francuza Lucasa Pouillet. Było 7-6, 7-6, 3-6 i 6-1. Dawno mi się nie grał tak dobrze w tiebreakach. Wiedziałem od samego początku, co chcę zrobić, wiedziałem, jak to chcę zrobić i zagrałem je po prostu bardzo dobrze. No i wydaje mi się, że one troszeczkę na pewno mi pomogły, no bo gdybym na przykład przegrywał 0-2 po tych tiebreakach, no to byłoby zdecydowanie ciężej wyciągnąć ten mecz. Teraz poprzeczka idzie w górę. Kolejnym rywalem naszego tenisisty będzie Benoît Paire. A w Londynie spokojnie grają dalej m.in. Murray, Nadal, Cilic czy Nishikori. Dziś swój drugi pojedynek rozegra Agnieszka Radwańska. Spotka się z Amerykanką McHall, z którą już grała nie raz i nigdy nie przegrała. Początek z tego spotkania około godziny 15. Mistrz Włoch Fabio Aru z ekipy Astana wygrał piąty etap Tour de France. Pierwszy w wyścigu kończący się podjazdem. Jeden z trzech. Rafał Majka był wczoraj 12. Nowym liderem został Brytyjczyk Chris Froome. Majka wskoczył do pierwszej dziesiątki na 10. pozycję. Kolarze będą jechać, tenisiści grać, piłkarze, ci z trochę niższej półki, rywalizować w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Europejskiej. Po pierwszych spotkaniach kibice w kraju, na wschodzie i na zachodzie mogą być zadowoleni, bo jest realna szansa na awans. Dziś rewanże. W pierwszych spotkaniach, przypomnę, Lech Poznań wygrał u siebie z FK Plister Bitola 4-0, a Jagiellonia na wyjeździe pokonała Dynamo Batumi 1-0. Fernando Torres przedłużył kontrakt z Atletico Madryt o kolejny rok. No i teraz tak już będzie. Jeszcze rok, jeszcze rok, jeszcze rok, dopóki sił starczy. Torres ma 33 lata. Pierwszy raz dla Atletico zagrał, jak miał 11 lat. No a potem były Liverpool, Chelsea, Milan. I na koniec siatkówka w Kurytybie. Raczej niespodzianka. Prowadzeni przez Stefana Antigę, siatkarze Kanady pokonali Rosję 3-0 i jako pierwsi awansowali do półfinałów Final Six. Wielkoszlemowe dobre informacje wistował Państwu Tomasz Gorazdowski. To teraz ja postaram się przekazać dobre informacje o pogodzie. Jeśli będzie u Państwa tak jak w Warszawie dziś, to tylko gratulować. Niebieskie niebo, bez żadnej chmury. No i generalnie powinno być pogodnie, ale proszę się przygotować, że znienacka gdzieniegdzie chmury się pojawią i z tych chmur znienacka gdzieniegdzie popada deszcz. Zwłaszcza na Podkarpaciu i w Małopolsce, także na Suwalszczyźnie, ale tam po południu. W ciągu dnia jednak słońce będzie dominować, wiatr będzie słaby i umiarkowany północno-zachodni i już nie mówi się o porywistym wietrze nad morzem. Ciśnienie waha się w południe w Warszawie 1500 hektopaskali. No i temperatura we Wrocławiu to spokojnie można już się opalać. 24, 23 w Poznaniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i Bielsku-Białej także można spróbować. 22 w Warszawie, w Łodzi, Szczecinie, Krakowie i Lublinie. 21 w Trójmieście, w Elblągu, Przemyślu i Pile. Na 20 w Kołobrzegu, Koszalinie i Łomży. No, to też już lepiej niż było. Najchłodniej dziś w Suwałkach, tradycyjnie biegun zimna, 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo! Fiat świętuje urodziny 500-tki. Tylko w czwartek, 6 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Wyjątkowa oferta na wszystkie modele. Wyjedź nowym Fiatem. Zapłać w 2018 roku. Przyjdź w czwartek, 6 lipca i bez wpłaty własnej wyjedź dowolnym Fiatem. Pierwszą ratę zapłać w 2018 roku. Taka oferta zdarza się tylko raz. Szczegóły w salonach i na urodzinyfiata.pl. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach.

Plan B. No, trzeba mieć także, gdyby się nie udało, to na co wielu Polaków czeka i chciałoby to usłyszeć. Pierwszą myślą prezydenta Trumpa, jak się obudzi, będzie, jak ja im powiem, że z tymi wizami to nie tak. 2:07 poranna audycja, zapraszamy do Trójki. No, ten człowiek nawet przebił się przez twierdzę Warszawa, wszystkie zabezpieczenia i trafił do Trójki na Myśliwiecką. Dzień dobry. Dzień dobry. No, już państwo wiedzą. Nie było łatwo. Jaki człowiek. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. Nie było łatwo, proszę pana, bo dzisiaj mamy gościa, właściwie już od wczoraj. No nawet i tak z nim rozmawiałem. Jak to? No, po angielsku. Ale gdzie? Spotkał go pan? Uścisnął pan dłoń? No, tacy panowie smutni chcieli mnie odciągnąć, ale się nie dałem. Naprawdę? Było ja pan. I z jego żoną też rozmawiałem. To są jakieś historie z kosmosu. Dzisiaj w zasadzie jakby połączyć Amerykę i kosmos, to musiałoby być pytanie z amerykańskiej agencji kosmicznej. Ale w zupełnie innym temacie dziś. A tak kto wie, czy oni się tym nie zajmują? A całkiem to możliwe, bo pytanie jest o kota. Co mruczy w kocie? I to jest bardzo ciekawe pytanie, które nadesłała pani Maria. No i co pan na to? Pani Maria w ogóle skierowała pytanie do doktora Mrożka. A. I tak mnie to rozczuliło, że chciałem pani Marii podziękować. To idziemy w tango. Proszę idziemy odpowiadać. W tango. Podobno mruczą tylko koty domowe. To jest sprawa, która jest... Czy z jednej strony jest trochę podejrzana, no bo niby dlaczego tylko one, a z drugiej zastanawiam się, czy ktoś o zdrowych zmysłach podchodzi tarmosić za uchem lwa albo lamparta. To prawda. Więc może one też mruczą, tylko my po prostu o tym nie wiemy. A właśnie. Może one czekają, ażby je kto wytarmosił, tylko jakoś nikt nie podchodzi. No do dachowca jakoś rzeczywiście Jakoś rzeczywiście łatwiej. Koty mruczą nie tylko wtedy, kiedy są zadowolone, tylko wyczytałem, szanowny panie, że one mruczą nawet wtedy, kiedy są zestresowane. Nie mam kota takiego kanapowego. Dokarmiam kota, który sobie po prostu przychodzi, ale on się trochę boi, żeby go gdzieś tam za uchem podrapać, więc nie wiem, czy mruczy, jak jest zestresowany. Co ciekawe, mruczenie kota nie pochodzi tylko i wyłącznie z jego krtani, bo przeprowadzano dokładne badania i tutaj pani Maria ma rzeczywiście rację, bo pani Maria dokładnie pyta. Mam nieodparte wrażenie, że to nie kot mruczy, tylko coś albo ktoś w tym kocie. Czarodziejska magia. I coś w tym jest, bo w kocie to mruczenie nie pochodzi tylko z krtani, ale jest wynikiem naprzemiennego kurczenia się mięśni krtani i przepony. Kot potrafi mruczeć i na wdechu, i na wydechu, co jest dosyć ciekawe, a mruczenie, i to zmierzono, i być może to amerykańscy naukowcy zmierzyli, ci z NASA. To mruczenie ma częstotliwość od kilkudziesięciu do ponad 100 herców. Jedna z teorii, hipotez mówi, że kotka mrucząc uspokaja małe kociaki. Jest taka hipoteza, kociarze, niektórzy przynajmniej tak twierdzą, że to mruczenie nie tylko uspokaja, ale też leczy różne dolegliwości. I nie tylko kociaków, tylko też właścicieli, tak? Też właścicieli, znaczy tych, którzy słyszą to mruczenie. A czy kotka i kot inaczej mruczą? Kot po mutacji chyba, nie? No, to też może być inaczej. Tak mi się wydaje. Więc nie ma dowodów na bezpośredni wpływ mruczenia na zdrowie i kota, i właściciela. Natomiast wiadomo, że mruczenie uspokaja. A wiadomo też, że jak człowiek jest uspokojony i zrelaksowany, to też i lepiej się ma na zdrowiu tym takim fizycznym. Więc pośrednio mruczenie daje zdrowie. Jak coś tak czuję, że jak pan spotka znów tego swojego dachowca, znaczy chodnikowca, bo on przychodzi, tak, a nie na dachu, tak, to pan go tak wytarmosi, żeby sprawdzić wszystko dokładnie. Jak nie ucieknie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Te informacje dziś dla państwa miał doktor Tomasz Rożek. Do usłyszenia w poniedziałek. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only professional guy in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you, love. So much for a home run with some blue bloods. If I city without you, love. Too few of our old crew left on Aster. So if I trade out for some Hollywood, well, you're the only profit longer in the city who would. Only motherfucker profit in the city who would. Only motherfucker profit in the city who forgive me. Ależ ładnie to zagrało. Przepiękna pieśń nam się trafiła o poranku o Nowym Jorku. Chyba mieście najbardziej obśpiewanym przez artystów. Tak mi się wydaje. Piosenek z tytułem New York jest mnóstwo. Ale my dziś nie na Nowy Jork, a na Warszawę spoglądamy. No i także oczy świata są skierowane właśnie na naszą stolicę. 23 minuty po siódmej. Prezydent Donald Trump w Warszawie. W Warszawie, która wygląda dziś jak twierdza faktycznie, ustawione metalowe barierki, zamknięte ulice, usunięte kosze na śmieci, przeniesione przystanki autobusowe. Kierowców i mieszkańców Warszawy czekają dziś spore utrudnienia. Wszystko to ma związek z wizytą w Polsce amerykańskiego prezydenta. Donald Trump jeszcze odpoczywa wraz z małżonką w hotelu Marriott. Od 9 rozpocznie oficjalną część wizyty, od rozmowy w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą na Zamku Królewskim. No, potem weźmie udział w szczycie Trójmorza. To wszystko będziemy relacjonować na antenie Trójki, ale dziś o poranku przenieśmy się do najważniejszego miejsca, tam gdzie prezydent spędził noc, czyli no, w hotelu Marriott. A właściwie przed hotelem Marriott jest teraz Ksenia Maćczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, Kseniu, jak wyglądają okolice hotelu? Czy tam jest dużo zamieszania, dużo utrudnienia? No, okolice hotelu Marriott są szczelnie otoczone policją. Sam hotel, w którym zatrzymała się amerykańska para prezydencka, tak jak powiedziałeś, trochę przypomina twierdzę od Alei Jerozolimskich i Tytusa Chałubińskiego. Odgrodzono go metalowymi barierami. Wokół budynku cały czas obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania. Mieszkańcy Warszawy oczywiście o utrudnieniach wiedzą, co nie zmienia faktu, że niektórzy dopytują na przykład funkcjonariuszy policji, czy mogą zostawić samochód, by później nie został odholowany, a zatem wizyta trochę życie utrudnia, ale wielu też ze zrozumieniem podchodzi do całej sytuacji. Bardzo mi utrudnia życie. To znaczy? No nie mogę podjechać na przykład do pracy. Teraz chodzę, szukam, czy nie ma jakiegoś znaku, że mi samochód na przykład wywiozą, bo tam zaparkowałam. Więc wczoraj w ogóle wzięłam wolne, a dzisiaj to przy każdej takiej okazji są utrudnienia i problemy. Trochę jest, no ale wiadomo, bezpieczeństwo najważniejsze przecież. Są tu pozamykane ulice, nie można parkować. A te informacje, które się pojawiły w związku z utrudnieniami, są wystarczające? Tutaj na ulicach tak. A zatem jedni narzekają, inni mniej. Niektórzy już gromadzą się przed hotelem, by zobaczyć wyjazd prezydenta, ale to dopiero tuż przed godziną 9. W samym hotelu natomiast obowiązują szczególne środki ostrożności. Goście i pracownicy hotelu muszą poddawać się kontrolom bezpieczeństwa. Każda osoba przechodzi przez bramki z detektorami metalu. Utrudnienia wprowadzono także w funkcjonowaniu siłowni i spa. Wszystko na wypadek, gdyby prezydent Stanów Zjednoczonych lub jego małżonka, tak jak kiedyś Barack Obama, zdecydowali się na przykład skorzystać z siłowni bądź spa. No właśnie, czyli ten uścisk dłoni o poranku jeszcze może być ćwiczony, choćby w siłowni. No pewnie trenerzy też są przygotowani. A co wiemy o apartamencie, w którym wypoczywa Donald Trump i jego małżonka? Amerykański przywódca zamieszkał w luksusowym apartamencie na 40 piętrze hotelu Marriott. To tam znajduje się dwupoziomowy apartament o łącznej powierzchni ponad 200 metrów. Dolny poziom obejmuje obszerną jadalnię, kuchnię oraz sferę relaksu z fortepianem. Górne piętro to dwie wygodne sypialnie prezentujące widok na dwie strony Warszawy, więc pewnie każdy z nas choć na chwilę chciałby się w takim apartamencie pojawić. Wiadomo, że posiłki dla amerykańskich gości przygotowuje zespół 43 kucharzy, a Donald Trump i jego żona zjedzą w 5 restauracjach. Przed wizytą jednak nie zdradzono szczegółów odnośnie menu. Wiadomo jednak, że prezydent lubi amerykańskie jedzenie. Najbardziej, uwaga, stek z ketchupem. I też bardzo lubi słodycze, więc na stołach z pewnością ich nie zabraknie. No właśnie. Stek z ketchupem, taki specjalnie sezonowany stek, to specjał, którego chyba nie zabraknie. Ale wciąż mamy nadzieję, że prezydent spróbuje schabowego. No bo to trochę jest w klimacie tego, co serwuje sobie prezydent Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że mało warzyw i owoców, no ale rzeczywiście to jest taki trochę wizerunek prezydenta, który stara się jeść tak jak jego wyborcy. Przed hotelem Marriott w Warszawie jest Ksenia Majczak. Kseniu, bardzo dziękuję za tę relację. A dziękuję. W hotelu, no pewnie stres jest i to już od kilku dni. A ja trzymam kciuki za fryzjerów hotelowych, bo być może prezydent zechce się uczesać, a to takie skomplikowane chyba i odpowiedzialne zajęcie jest, więc stres murowany. This land is your land, this land is my land. Autopromocja. Ale ten czas leci. Biegnie razem z nami i naszymi słuchaczami. Biegam, bo lubię. To już 8 sezon naszej akcji. Czy chcą się Państwo przyłączyć? Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Więcej informacji na naszej antenie. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Autopromocja. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 7.30 już się zbliża. Czas na skrót najnowszych informacji. Romuald Wójcik. Wizyta w Polsce to de facto druga zagraniczna wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa. To zdecydowanie pokazuje, że jesteśmy liczącym się krajem. Ta wizyta wzmacnia naszą pozycję w Unii Europejskiej, mówił w radiowej jedynce prezydent Andrzej Duda. Obaj prezydenci wezmą udział w spotkaniu przywódców 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Szczyt Trójmorza ma służyć budowaniu współpracy gospodarczej i energetycznej. Spotkanie liderów tych krajów z prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie miało przede wszystkim charakter gospodarczy, dodaje polski prezydent. W ramach inicjatywy Trójmorza rozmawiamy o rozwoju infrastruktury w przestrzeni północ-południe w Europie Środkowej. Czegoś, czego dzisiaj brakuje Zjednoczonej Europie. To jest problem, który przekłada się także na relacje gospodarcze pomiędzy naszymi krajami. Ponieważ my dzisiaj jesteśmy częścią Zjednoczonej Europy, w związku z tym to ma także i skutki w przestrzeni Unii Europejskiej. Wzmacnianie rozwoju infrastruktury naszej części Europy zarazem wzmacnia Unię Europejską. O 9.20 prezydent USA ma przyjechać na Zamek Królewski. Tam powita go polski prezydent. Obaj politycy mają w planach co najmniej 20-minutową rozmowę w cztery oczy. Potem dołączą do nich pozostali członkowie polskiej i amerykańskiej delegacji. O 13.00 Donald Trump przyjedzie przed pomnik Powstania Warszawskiego na Plac Krasińskich. Tam w towarzystwie weteranów II wojny światowej złoży wieniec w hołdzie powstańcom i wygłosi przemówienie. Okolice Alei Jerozolimskich w Warszawie otoczone są kordonem policji. To właśnie tam trzeba się teraz liczyć z największymi utrudnieniami. Pod szczególnym nadzorem jest hotel Marriott. Teren wokół budynku chronią metalowe barierki. Do hotelu mogą wejść tylko wybrane osoby. Ulice Emilii Plater i Nowogrodzka w tym miejscu są zamknięte dla ruchu samochodów. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Ja te informacje przygotował dla Państwa i przedstawi Patrycjusz Wyszka. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy rekord. Dziennik Gazeta Prawna informuje, że nigdy wcześniej państwo nie wydało aż tyle na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej. Z tego tytułu do rodzin trafiło w ubiegłym roku prawie 10 miliardów złotych. Ogółem do polskich dzieci w formie bezpośredniej pomocy budżetowej trafia 40 miliardów złotych. To liczby z raportu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do jego wstępnej wersji dotarli dziennikarze gazety. 9 miliardów 750 milionów złotych wydanych na świadczenia rodzinne w 2016 to o 1/4 więcej niż w 2015 roku. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Dużego wzrostu cen w gospodarce na razie nie będzie. Narodowy Bank Polski przedstawił projekcję inflacji na najbliższe kwartały. Według prezesa NBP, profesora Adama Glapińskiego, na podstawie dostępnych informacji można stwierdzić, że sytuacja gospodarcza w Polsce jest i pozostanie stabilna. Wszystko znajduje się na takiej linii, którą oczekiwaliśmy. Nie grozi ani spowolnienie, ani przyspieszenie grożące nierównowagą. Inflacja jest cały czas na umiarkowanym poziomie, z lekką tendencją malejącą, a dopiero w okresie 2019 dotykamy, według naszej projekcji w każdym razie, od dołu celu inflacyjnego. Cel inflacyjny NBP to 2,5% z możliwością odchylenia o 1 punkt procentowy w górę lub w dół. Wzrost cen w maju według Głównego Urzędu Statystycznego był niższy od celu NBP i wyniósł 1,9%. Najważniejsze amerykańskie indeksy giełdowe zakończyły wczorajszą sesję niewielkimi zmianami. Dow Jones spadł na zamknięciu o 0,01%, S&P wzrósł o 0,15%, a Nasdaq na plusie 0,67%. Euro o poranku kosztuje 4,23 zł, dolar po 3,73 zł, funt brytyjski po 4,83, a frank szwajcarski po 3,86 zł. Nie, czyli od wczoraj, od 22.15 dolar nie zanotował jakiegoś mocnego wzmocnienia, silnego. Nic się nie zmieniło. Nic się takiego nie wydarzyło, co by mogło sprawić, że inwestorzy reagują jakoś na przykład na obecność prezydenta w Polsce. Może nie zauważyli, kto wylądował na Okęciu. Ale zostawmy. To nie Bogusław Linda czasem śpiewał, już nigdy nie będzie takiego lata. No, jeśli śpiewał to pod koniec gorącego i upalnego, to prawda, miał rację. Ten lipiec szykuje nam się jako podobno najchłodniejszy od lat wielu. Dziś jeszcze będzie słonecznie, będzie się jednak chmurzyć, może przelotnie popadać na Podkarpaciu oraz w Małopolsce. Po południu również na Suwalszczyźnie, a w ciągu dnia są możliwe rozpogodzenia. Na razie w Warszawie piękne słońce, wiatr jest słaby i umiarkowany i tak pozostanie, a ciśnienie bez większych zmian 1500 hektopaskali. Temperatura chwilowo poszła w górę, ale żeby mówić, że w lipcu 24 stopnie to maksymalna, to też żadna przesada. Tak będzie dziś we Wrocławiu, 22 stopnie w Warszawie, w Świnoujściu, w Częstochowie, Kielcach, Tarnowie i Chełmie, a w Suwałkach nadal wiosennie, tylko 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato w mieście. Żadnych korków. Pikniki w parkach. Koncerty pod chmurką. Kolacje na balkonie. Opalanie na dachu. I letnie okazje w salonach Opla. Tylko w lipcu Opel Corsa już za 38 800 zł i gorące ceny innych modeli. Więcej na opel.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach.

Ford BS. A festiwal w Jarocinie zbliża się wielkimi krokami. Jeszcze w przyszłym tygodniu Piotr Szmec będzie serwował Państwu jarocińskie klasyki. 2-2 i 7 trójek. Kot tam. A propos rozmów z fizyki, które dzisiaj były prowadzone na temat kota, mam jeszcze coś, zagadnienie z biologii. Czy wiecie Państwo, jak jest zbudowany kot? Kot jest zbudowany z futra, z kota właściwego i zespołu mruczącego. Dziękuję bardzo. Można też do nas napisać 71335 albo wysłać mail na adres ranek@polskieradio.pl. A my wracamy do wydarzenia numer jeden. Dziś, ponad godzinę temu, Kuba Witkowski przyglądał się dotychczasowym wizytom, 14 wizytom prezydentów Stanów Zjednoczonych w Polsce. No to czas teraz przyjrzeć się tej dzisiejszej. Prezydent Donald Trump i szczyt Trójmorza w Warszawie. Uroczystości zaczną się po 9 na Zamku Królewskim, ale Donald Trump godzinę po południu wygłosi też specjalne przemówienie do Polaków na stołecznym Placu Krasińskich. Czego można spodziewać się po tej wizycie? O tym Paulina Kozion. Ostateczna decyzja o przyjeździe Donalda Trumpa do naszego kraju zapadła miesiąc temu. Prezydent Stanów Zjednoczonych postanowił przed szczytem państw G20 w Hamburgu odwiedzić Polskę i wziąć udział w szczycie państw Trójmorza. Trójmorze to przede wszystkim projekt zakładający wspólne przedsięwzięcia gospodarcze i infrastrukturalne państw w nim uczestniczących. I właśnie rozmowy o inwestycjach gospodarczych mogą być jednym z celów wizyty Trumpa, wyjaśnia Michał Kobosko, dyrektor Atlantic Council Polska. Dla Stanów Zjednoczonych Europa Środkowo-Wschodnia jest i powinna być bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestycji, do rozwoju współpracy gospodarczej. Taki projekt jak Trójmorze, projekty infrastrukturalne, projekty bardzo duże, projekty obliczone na dziesięciolecia i setki milionów i miliardów dolarów, to jest coś, co Amerykanów interesuje. Firmy działające na jednym połączonym rynku amerykańskim są zainteresowane dużymi projektami na, z ich punktu widzenia, bardzo pofragmentowanym rynku europejskim. Ale podczas wizyty Donalda Trumpa można spodziewać się również deklaracji wzmacniania bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Polska jest jednym z 5 państw NATO, które realizują wymóg przekazywania 2% PKB na obronność. Przypomina Tomasz Zalewski, wieloletni korespondent Polskiej Agencji Prasowej w USA. Potwierdzenie artykułu 5 NATO, potwierdzenie woli dalszego umacniania wschodniej flanki NATO, obecności wojsk amerykańskich w Europie. Jest to ważne znaczenie polityczne, jednak jakiś sygnał dla Rosji, że Zachód, Sojusz Atlantycki jest zdecydowany bronić swoich granic. Jednak to, czego można się obawiać podczas wizyty Donalda Trumpa, to antyunijne deklaracje, dodaje Tomasz Zalewski. Przyjazd Trumpa właśnie na szczyt Trójmorza przypomina politykę administracji Busha z 2003-2004 roku, kiedy Stany Zjednoczone wobec niechęci Niemiec i Francji do poparcia Ameryki w wojnie w Iraku ogłosiły, że one teraz tworzą tu koalicję ochotników i nie przejmują się tym, że jakieś tam kraje starej Europy ich nie popierają, bo jest jeszcze, są kraje nowej Europy i teraz Ameryka stawia na te kraje nowej Europy. Dla Polski takie podejście Donalda Trumpa może być bardzo niekorzystne, przekonuje Michał Kobosko. Dla nas ważni są obaj partnerzy i rozwój współpracy i politycznej, i gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie możemy zrezygnować z myślenia o tym, że jesteśmy i powinniśmy być aktywnym członkiem Unii Europejskiej. Także to nie jest kwestia, czy kochasz bardziej mamę czy tatę. Powinniśmy kochać oboje rodziców. Znacznie szerzej wizytę Donalda Trumpa w Warszawie widzi Ian Brzeziński, amerykański politolog, syn Zbigniewa. Wizyta w Warszawie to ogromna szansa, żeby Stany Zjednoczone przedstawiły własną wizję przyszłości relacji transatlantyckich. I tu nie chodzi tylko o to, jak przeciwdziałać zagrożeniom, ale o to, jaki świat chcemy budować. I to jest coś, czego będę szukał w przemówieniu Trumpa. Tego, jak mają wyglądać nasze polityczne i ekonomiczne więzi transatlantyckie, żeby to służyło stabilności i demokratyzacji świata. Donald Trump dwukrotnie wygłosi przemówienie w Warszawie. Najpierw podczas sesji transatlantyckiej szczytu Trójmorza, a później na Placu Krasińskich. Będzie to przemówienie do narodu polskiego. O oczekiwania związane z wizytą w Warszawie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa pytała Paulina Kozion. Z prezydentem jest również małżonka. Pierwsza dama ma rozpocząć dzień od wypicia kawy z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą. A potem między innymi zwiedzić Centrum Nauki Kopernik. No to skoro pojawiło się słowo Kopernik, w zasadzie nazwisko, no to bardzo proszę. Nawet jest utwór troszkę okolicznościowy. Za 14:08.

I zaczynamy od informacji z zagranicy. Zaczynamy od informacji z zagranicy i zaczynamy trochę egzotycznie, bo w podróży festiwalowej byliśmy już między innymi w Maroku, byliśmy na Węgrzech, byliśmy w Serbii. I dziś też będzie ciekawie. Zapowiadamy trochę wcześniej, żeby mieli Państwo czas dotrzeć, jeśli ktoś ma taką ochotę. 13 lipca startuje G-Festival, a startuje na Wyspach Owczych. Myślę, że bardzo egzotycznie. Mieszkańcy wyspy zapewniają nocleg festiwalowiczom, a tłem festiwalowej sceny jest spektakularny krajobraz. Występują głównie zespoły lokalne, ale także z Danii i z Islandii, a największą gwiazdą tegorocznej edycji będzie legenda muzyki country, autor wielu klasycznych amerykańskich przebojów, gwiazda filmu Konwój i ponad 70 innych obrazów, Chris Christopherson. To od 13 lipca przez 3 dni na Wyspach Owczych. A trochę bliżej i trochę szybciej to w Hradec Kralowym w Czechach. Rusza festiwal Rock for People, 3 dni wypełnione rockową muzyką, dużo zespołów z Czech, a w drugą stronę i trochę inny klimat, ale też blisko, to Revolution Festival na Litwie. Jak piszą organizatorzy, czeka nas 96 godzin elektronicznej muzyki i to wszystko startuje już jutro. To teraz ważne pytanie, ciekawe. Ile potrzeba jedzenia, żeby wykarmić duży festiwal muzyczny, jak myślisz? Cały festiwal? Uczestników, cały festiwal. Artystów? Wszystkich. Służby? Wszystkich. Absolutnie wszystkich. I w kilogramach, w tonach? No, zgaduj. No to raczej bym w tony szedł. No raczej. 7 ton. Aha, 1200 ton. Taka jest dobra odpowiedź, a sprawdzili to dziennikarze New Musical Express na przykładzie duńskiego festiwalu Roskilde, czyli rozmiary podobne do naszego openera, około 120 tysięcy ludzi każdego roku. No i właśnie, na Roskilde trafia 1200 ton jedzenia przygotowanego przez 100 punktów gastronomicznych. Tylko jedna burgerownia serwuje 40 tysięcy hamburgerów, do przyrządzenia których zużywa na przykład pół ciężarówki sałaty lodowej, do którego smażą od 8 do 9 ton frytek. To takie informacje może trochę zabawne i luźne, ale jest też gorsza informacja, bo olbrzymie są też straty na takim festiwalu. Co roku na festiwalowym śmietniku ląduje 30 ton jedzenia. Na szczęście akurat tam w Danii znalazło się rozwiązanie, bo duńska fundacja The Round Table przejmuje niezjedzone potrawy z terenu festiwalu i przygotowuje posiłki dla ponad 100 ośrodków dla bezdomnych i potrzebujących w Kopenhadze. To informacja z Danii i jeszcze taka informacja znana z trudnego charakteru i kontrowersyjnych wypowiedzi. Dave Mustaine, wokalista i gitarzysta, lider thrash metalowego Megadeth, nie popisał się w kolejnym wywiadzie. Tym razem zasugerował, że jeśli kiedyś Megadeth będą nominowani do zajęcia miejsca w słynnej Rock and Roll Hall of Fame, to zaszczyt ten powinien przypaść tylko jemu, jako liderowi zespołu. A przypomnijmy, że do Rock and Roll Hall of Fame trafiają wyłącznie wykonawcy, których fonograficzny debiut liczy co najmniej 25 lat. W tym roku tego zaszczytu dostąpili Pearl Jam, Tupac, a także Journey, Electric Light Orchestra, Yes i Joan Baez. To powiesz, pozwolisz, że jeszcze jedną rzecz powiem. Pewien głos, który wie wszystko o Beatlesach, podpowiedział mi właśnie, że dziś mija 60 lat od spotkania Paula McCartneya z Johnem Lennonem. Spotkania bardzo ważnego dla historii muzyki. No, bardzo ciekawe. Będzie, mam nadzieję, jeszcze okazja, żeby dziś przed 9 na krótko wrócić do tego, co właściwie można powiedzieć było trochę owocem tego spotkania. A to bardzo trzymamy ciekawe. Kciuki, żebyśmy się wyrobili. To jeszcze tylko krótko kilka zagranicznych premier płytowych, bo płyty wychodzą jutro, jak to zazwyczaj w piątek. A Walk with Love and Death to płyta zespołu Melvins. Through the Looking Glass to płyta Takady Midori. No i jeszcze Something to Tell You zespołu Haim. Trzy siostry to ich drugi album. To co, może posłuchamy czegoś? Z przyjemnością. Haim. Bardzo proszę. Now I'm longing for the way